Kaynak Yayın Grubu sunar. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen Nuh, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can. Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek. Gönül tahtımızın eşsiz sultanı. Efendimiz. Dikkatle baktı içeri. Altından ırmaklar üzerinde kurulmuş saraylarda koltuklara yaslanıp muhabbet eden baba yiğitler vardı. Etraflarında hizmetçiler dört dönüyor, isteyip arzu ettikleri her şey anında yerine getiriliyordu. Huri gılmanlarla kuşatılmıştı. Yüzlerindeki ifadeler bile boşa çıkarılmadan nimetler içinde yüzüp duruyorlardı. Akla hayale gelmedik nimetlerden istifade ederken ne bir bıkkınlık ne de herhangi bir fütur seziliyordu üzerlerinde. Çünkü her yediklerinde renkler farklı, desenler rengarenk, tatlar değişkendi ve kokular da birbirini tutmuyordu. Böylelikle her seferinde yeni bir telezzüz imkanı doğuyordu. Cemaat haline gelmiş insanlar vardı karşısında. Her gün yeni bir ekim yapıyorlar ve ekim yaptıkları aynı günde hasat işlemine başlayıp semere topluyorlardı. Cibril'e sordu. Bunlar kim? Bunlar Allah yolunda cehd-ü gayret gösteren, Allah'ın adını en yücelere ulaştırmak için mal ve canlarıyla kendilerini ortaya koyanlardır. Bunların yaptığı bir iyiliğin karşılığı yedi veren başaklar gibi 7000 kattır. Allah için infak ettikleri değerlerine karşılık da Allah hemen yenisini verir ve yerine onu kaim kılar. Çünkü o rızık vermede en hayırlı yolu tercih edendir. Diye cevaplıyordu Cibril Yemin. Dört bir yana dal budak salmış nehirler vardı önünde. Su yerine kiminden süt, kiminden de bal akıyordu. Bunlar arasında daha belirgin olanlara Nil ve Fırat diyorlardı. Belki de bu, yakın vadede İslami mesajın ulaşacağı alanı ifade ediyor ve geleceğin fotoğrafını ortaya koyuyor ve Miraç'ta kendisine bunun muştusu veriliyordu. Bundan başka kim bilir nice nimetler müşahede etmiş, ne iltifatlarla karşılanarak kendisine teşrifatçılık yapılmıştı. Herhangi bir insanın böylesine bir lütfa mazhar olduktan sonra yine oradan ayrılarak sıkıntıların kucağına dönmesi imkansız gibiydi. Ancak onun hedefi öncelikle bütün insanları rahmet ve şefkatle kucaklayıp ümmeti arasında da kelime-i tevhidin ikinci yarısını söylemekten kaçınarak kendisini kabul etmese bile La ilahe illallah diyen herkesi buraya getirmekti. Çünkü o kim La ilahe illallah derse cennete girer buyuracaktı. Daha baştan o sallallahu aleyhi ve sellem bunun için yaratılmış ve onun için de ilk yaratıldığı halde gelişi sona denk getirilmiş, peygamberlik güftesine kafiye koyacak son sultan olduğu için de bedeniyle ruhunun buluşması risalet açısından en sona bırakılmıştı. Elbette her yer cennet gibi sımsıcak durmuyordu. Oradan ayrılıp da bir başka vadiye geldiğinde ürperten seslere şahit olacak ve bu seslerin kaynağını da soracaktı. Cehennemin sesi, diyordu Cibril Emin. Dikkat kesildi. Diyordu ki, ey Rabbim, artık bana vaat ettiğin şeyleri ver. Baksana, bu kağılar ve halatlarım, alev ve ateşlerim, irim ve kanlarım çoğaldıkça çoğaldı. Dibimdeki derinlik erişilmez noktaya ulaştı. Ve ateşimin harareti de dayanılacak gibi değil. Bana vaat ettiğin şeyleri çabuk gönder. Cennete seslenen aynı sesin yankısı duyuldu. Evet, bana şirk koşan her müşrik kadın ve erkek, beni inkar eden her kafir, hesap ve kitaba inanmayan her zalim sana gelecektir. Acele etme. Ve aynı sükunet. Tamam, razıyım ey Rab. Feryad-ı figanın yükseldiği yöne bakınca olanca dehşetiyle cehennem temessül etmiş ve yürek kaldırmayacak görüntüler gelmişti önüne Allah Resulü'nün. Elbette bu, gördüklerini ümmetine aktararak sakındırabilmek için sadece bir manzara temaşasından ibaretti. İnsanlar ve taşların tutuşturduğu ateş tufanları vardı ortada. Derinden bir homurdanma duyuluyor ve içine girenleri azımsarcasına ve doymak bilmeyen bir iştihayla dehşetli manzara içinde azaba duçar kalıp da tükenenler öyle bir kenara atılıp da süreçten kurtulamıyorlardı. Her ne zaman bedenler kül olup vücutlar buharlaşsa işlem yeniden başlıyor ve belli ki azabı tam tatmaları için kemiklere et giydirilerek her defasında bu işkence yeniden tekrarlanıyordu. Çığlıklar yükseliyordu cehennemin derinliklerinden. Keşke yeniden dünyaya dönme imkanımız olsa. Keşke aklımızı kullanıp anlatılanlara kulak vermiş olsaydık da bu duruma düşmeseydik. Ne olur Allah'ım, hiç olmazsa bir gün azabımı affetle. Keşke toprak olup gitseydim. Gibi feryatlar birbirini takip ediyordu. Grup grup insan kitleleri belli yerlerde kümelenmiş, benzeri şekilde azaba duçar oluyorlardı. Başlarında müvekkel zebani nam melekler vardı ve yüzlerinde tebessüm adına zerre kadar bir emare gözükmüyordu. Öyle insanlar vardı ki bir mızrak boyu yaklaştırılan güneş misal ateş kütlesi karşısında eriyip tükenmiş, gırtlağına kadar kan ter içinde kala kalmıştı. Kan ve irinden nehirler akıp gidiyordu bir taraflara ve içinde dışarı çıkmak isteyip de bir türlü buna muvaffak olamayan bahtsızlar yüzüyordu çırpınarak. Feryat çığlıklarıyla birlikte kenara yaklaşan her bir zavallıya orada bekleşip duranlar taş atmaya başlıyor ve yalvarırken açtıkları ağızları atılan bu taşlarla doluyor, yeniden kan ve irin içine dönmek zorunda kalıyorlardı. Başlarına demir ve taşlarla vurularak işkence gören kimselere rastlamış ve bunların kimler olduğunu sormuştu. Cibril, bunlar farz namazları kılma konusunda bir türlü sebat edemeyen ve onu geçiştirenler, buyuruyordu. Diğer tarafta ise dünyadayken mallarının zekatını vermeyen insanların irin ve zakkum yutkunarak hayvanlar gibi sürüklendiklerine şahit olmuş, Allah'ın emrini yerine getirmemenin cezasının tecellisini müşahede etmişti. Daha başka göreceği şeyler de vardı. Yetim malı yiyenler bir kenarda, ateşten kütleler yutkunarak, bunları ıtrahat gibi dışarı çıkararak azap görüyorlar, diğer yanda da emanete riayet etmekte kusur gösterenlerin sürekli ağırlaşan yüklerin altında inim inim inledikleri nazara çarpıyordu. İnsanlar arasında fitne ateşini körüklemeye adet edinenlerin ağızları yamulmuş, dilleri de perişan, masum insanları gammazlayıp da zalimlere teslim edenlerin halleri de yürek yakıyordu. Beri taraftaysa göbekleri kendilerinin birkaç katı insanlar vardı. Ne ayağa kalkıp durabiliyor ne de bulundukları yerden hareket edip mesafe alabiliyorlardı. Bunların kim olduğunu sorduğunda kendisine paradan para kazanmayı alışkanlık haline getiren faiz ehli olduğu söylenecekti. Bazı insanlar gözüne takılıyordu. Bir yanlarındaki güzel ve taze etler dururken diğer taraflarındaki çirkin ve kokuşmuş olan leşlere dadanmış, tertemiz zemini bırakarak bataklıkta bocalayıp duruyorlardı. Merakla baktığı görülünce bunların da helal dairesindeki keyifle kifayet etmeyip haram peşinde koşan zinakarlar olduğu söylenecekti. Ve buradaki kalabalığın çoğunluğunu safahat ve eğlence ağına düşen, düştüğü yere başkalarını da çekerek fasit dairenin oluşmasına sebebiyet veren ve iffet sahibi hemcinslerinin de bedduasına hedef olan kadınların oluşturduğunu görmüştü. İnsanları avlamak için öne çıkarıp tuzak olarak kullandıkları uzuvlarından asılmış çığlıklar içinde inim inim inliyorlardı. Ardından karşısına Sidretül Münteha gelmişti. Tarifi imkansız bir letafetle karşı karşıyaydı. Her tondan renklerin oluşturduğu bir merasim alanı gibiydi. Burası imkanla vücub arası kutsi bir yerdi aynı zamanda. Ve artık Efendimizin yanında Cibril-i Emin de yoktu. Zira imkan alemi artık geride kalmıştı. Burası has daire ve harem odasıydı. Ve bu odaya insanlık var olduğu günden bu yana alınıp da iltifat görmüş hiçbir mana kahramanı olmamıştı. Yani Hazreti Şeref-i Nev-i İnsan ve Ferid-i Kevn-i Zaman olan Ruh-u Seyyid-i Lenam bu has odanın ilk ve tek, aynı zamanda da son misafiriydi. Onun bu konuda selefe olmadığı gibi halefi de olmayacaktı. Çünkü o sallallahu aleyhi ve sellem Hatemi Divan-ı Nübüvvet'ti. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kader kaleminin mürekkebine şahit oluyor, takdiri yazarken kalemin çıkardığı sesleri duyuyordu. Kabe Kavseyni Ev Edna sırrının tezahürü vardı artık orada. Yaklaşmış yaklaşmış ve artık adımını atacağı bir mahal kalmayınca da mekanı la mekan olmuştu. Bütün bunlara rağmen Allah Resulü'nde zerre kadar bir bakış kayması, huzurun hakkına muhalif en ufak bir farklılık gözükmüyordu. Bir anda ortalık nur kesilmiş ve sidreyi sınırlı gözlerle müşahede edilip kayıtlı ifadelere sıkıştırılamayacak mahiyette bir güzellik kaplamıştı. Her şey nur kesilmiş, nurdan bir heykel hüviyetine bürünen Allah Resulü de Nur-u Rahman'ı temaşa ediyordu. Cennette müminler için vaat edilen Cemalullah burada müşahede edilecek ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mekanın la mekan olduğu bu ufukta Rabb-i Rahim'le vasıtasız görüşecekti. Kendisinden önce Hazreti İbrahim'i hıllet ve Hazreti Musa'yı da kelamla taltif eden Yüce Mevla, peygamberlik semasının son altın halkası Habibi Ekrem'ini de rüyetle serfiraz kılıyor ve bu iltifatla yine Allah Resulü'nün hak nezdindeki yerini kevn-ü mekana fiilen göstermiş oluyordu. İşte burası vahyin vasıtasız ceryan ettiği yerdi. En önemli vazife böyle bir ortamda bildiriliyordu. Namaz. Ve bu namaz her gün 50 vakit kılınacak bir namazdı. Ümmetin miracı olacak bir formüldü bu aynı zamanda. Derken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için geri dönüş vakti gelmiş ve yeniden yola koyulmuştu. Hazreti Musa'nın yanına geldiğinde o, "Rabbin ümmetin için neyi farz kıldı?" diye sordu. Belli ki böyle bir kurbet beraberinde mükellefiyet getirirdi. 50 vakit namaz buyurdular. İsrailoğullarıyla çok acı tecrübeler yaşayan Hazreti Musa, "Rabbine müracaat et ve bu mükellefiyeti hafifletmesini iste. Çünkü senin ümmetin buna güç yetiremez. Zira ben İsrailoğullarıyla benzeri çok tecrübeler yaşadım. Ve bunu tecrübeyle gördüm." dedi. Çok geçmeden mübarek eller kalkmış şöyle yalvarıyordu. "Ey Rabbim! Ümmetimden bu mükellefiyeti tahfif eyle. Bu kadar iltifatat-ı şahaneye mazhar olan bir nazdar talepte bulunur da ona müsbet cevap verilmez miydi hiç?" Gelen mesaj 5 vaktin indirildiğini söylüyordu. Hazreti Musa aleyhisselam bunun da altından kalkılamayacağını ifade ediyordu. Tekrar müracaat etti ve tekrar bir 5 vakit daha indirilmişti. Bundan sonra her defasında yeni bir müracaat ve yeniden 5 vakitlik bir tenzilat yaşanıyordu. Nihayet mesele son 5 vakte kadar geldi. Hazreti Musa aleyhisselam bunu da çok bulacaktı. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rahmet kapısının daha fazla zorlanmaması gerektiği kanaatindeydi. İşte bu sırada rahmet televvünlü bir ses yankılandı. "Ya Muhammed, bunlar bir gün ve gecede 5 vakit olarak farzdır. Benim katımda artık hüküm değişmez. Ancak her bir namaz 10 namaz gibidir. Böylelikle toplamda 50 namaz sevabı hasıl olur. Her kim bir iyilik yapmak isteyip de onu yapamazsa, yine de bir sevap alır. Her kim de iyiliğe niyet edip de onu yapmaya muvaffak olursa en az 10 misli sevap kazanır. Yine her kim ayağa kayıp da bir kötülüğe meyleder ve bunu yapamazsa kötülüğün karşılığı vizir ona yazılmaz. Şayet bu adam niyet ettiği kötülüğün içine düşer ve niyetini yerine getirirse bu durumda da ona sadece bir kötülüğün viziri yazılır. Kaynak Yayın Grubu sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen Nuh, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz.